oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 marca, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich. Taki projekt trafił do Sejmu. Tarcza antykryzysowa trafiła na biurko prezydenta. Od jutra nowe ograniczenia w poruszaniu się poza domem. Wszyscy wyborcy będą mogli zagłosować korespondencyjnie. Taki projekt złożyli w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Przepisy mają dotyczyć tylko tegorocznych wyborów prezydenckich. Poseł Krzysztof Sobolewski, który jest wnioskodawcą projektu, mówi, że odpowiada on oczekiwaniom wyborców, którzy w związku z trwającą w tej chwili epidemią koronawirusa mogą mieć obawy o pójście w większe skupisko ludzi, więc dajemy możliwość wyboru, bo można będzie normalnie pójść do lokalu wyborczego, też zagłosować. Lokale mają być odpowiednio przygotowane do głosowania w tej sytuacji, z pełnym zabezpieczeniem zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Natomiast chcielibyśmy dać możliwość zagłosowania korespondencyjnie wszystkim uprawnionym. Projekt przewiduje również umożliwienie głosowania korespondencyjnego Polakom za granicą. Jeśli przepisy wejdą w życie, Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła ustalić inną niż zazwyczaj procedurę powoływania obwodowych komisji. Sejm może rozpatrzyć projekt jeszcze na obecnym posiedzeniu, które będzie kontynuowane w piątek. Dziś posłowie zakończyli pracę nad tarczą antykryzysową. Przepisy czekają na podpis prezydenta. Sejm odrzucił poprawki Senatu, które wyłączały z projektu zmiany w kodeksie wyborczym. Częścią rządowego pakietu jest umożliwienie głosowania korespondencyjnego, ale tylko osobom, które ukończyły 60 rok życia albo odbywają kwarantannę. Prezydent ustawę może podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Teoretycznie, bo w praktyce prezydent Andrzej Duda wielokrotnie deklarował, że na tej ustawie bardzo mu zależy i powinna wejść w życie z początkiem kwietnia. Dziś rano minister Paweł Mucha mówił w Polskim Radiu, że prezydent podejmie decyzję w sprawie ustawy, gdy tylko trafi ona na jego biurko. Mówiąc o wprowadzonych do kodeksu wyborczego przepisach umożliwiających głosowanie korespondencyjne, minister podkreślał, że prezydentowi zależy na tych rozwiązaniach. Pan prezydent popiera tego rodzaju rozwiązania prawne, które mogłyby służyć temu, żeby wybory odbywały się przy jak najszerszym udziale Polaków. Wczoraj wieczorem podczas internetowego czatu w mediach społecznościowych prezydent zapowiedział zmiany w tarczy antykryzysowej, jeśli będzie taka potrzeba. Zauważył, że rządowe propozycje są bezprecedensowe, więc najprawdopodobniej będą korygowane w czasie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z powodu koronawirusa rząd wprowadza kolejne ograniczenia. Żeby stłumić rozwój pandemii, od jutra będą obowiązywały nowe zasady poruszania się w przestrzeni publicznej. Zamknięte będą parki, bulwary, plaże i promenady. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji, jak powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, było zachowanie młodzieży. Do tej pory młodzież, szczególnie w weekend, wychodziła, spotykała się, widzieliśmy obrazki jednak osób, które wspólnie spędzały czas. Dlatego młodzi ludzie do 18 roku życia od jutra nie będą mogli wychodzić z domu bez towarzystwa rodzica. Za złamanie zakazu grozi od 5 do 30 tysięcy złotych kary. Wprowadzono zasadę zwiększonego dystansu, 2 metry. Tyle ma teraz wynosić odległość między osobami znajdującymi się w pobliżu. Dotyczy to także rodziny i bliskich, poza osobami zajmującymi się małymi dziećmi czy niepełnosprawnymi. Taka też odległość powinna być między pieszymi na chodnikach. Minister Łukasz Szumowski apelował, nie ma szczepionki, nie ma leku, tylko ograniczanie kontaktów może wyhamować epidemię. Najbliższe 2 tygodnie spędźmy w maksymalnej izolacji, a mamy szansę uratować życie innych. Nowe zasady dotyczące przemieszczania się będą obowiązywały od jutra. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W mocy pozostały też wcześniejsze ograniczenia. Nadal można wyjść z domu do pracy i na zakupy. Plan budowy 100 obwodnic nie jest zagrożony, zapewnia w programie Trzecim Polskiego Radia minister infrastruktury. Przygotowywane są kolejne inwestycje, dodaje Andrzej Adamczyk. Program 100 obwodnic jest potrzebny Polakom przede wszystkim dlatego, aby podwyższyć poziom bezpieczeństwa na drogach, żeby wyeliminować ten ruch, który jest szczególnie niebezpieczny, ruch ciężarowy, także samochodów osobowych, żeby wyeliminować zagrożenia, spaliny, ten smród spalin, który pozostaje po tych samochodach, które przejeżdżają przez centrum miasteczek. Program 100 obwodnic ma w ocenie rządu być silnikiem rozwojowym, który po czasie epidemii pozwoli napędzić koniunkturę gospodarczą, twierdzi minister Adamczyk. Według niego opłata paliwowa z powodu budowy dróg nie zostanie podniesiona. W Belgii jest prawie 13 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Ponad 700 zmarło w wyniku powikłań, wśród nich 12-letnia dziewczynka. Belgijskie Centrum Kryzysowe poinformowało, że 12-letnia dziewczynka jest najmłodszą ofiarą koronawirusa w Europie. Emmanuel André, rzecznik centrum, łamiącym się głosem ogłaszał te informacje. To bardzo trudny emocjonalnie moment, bo dotyczy dziecka. Jest to niezwykle rzadki przypadek. Bardzo nas to boli. Zdecydowana większość osób, która zmarła, miała powyżej 65 lat. A jeśli chodzi o hospitalizowane osoby z wykrytym koronawirusem, to jest ich w Belgii prawie 5 tysięcy. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 1000 pacjentów, z czego ponad 700 jest podłączonych do respiratorów. Beata Płomecka, Polskie Radio. W Polsce jest 2215 zakażonych koronawirusem, 32 osoby zmarły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju od 2 do 4 stopni Celsjusza powyżej zera, przymrozki na razie tylko w Lublinie i Zakopanem, ale w nocy temperatura może spaść do minus 11 stopni. Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym kraju noc będzie mroźna. Najchłodniej w obszarze podgórskim Karpat, tam od minus 11 do minus 8 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju to minus 6, minus 5 na wschodzie i miejscami na południu, minus 4, minus 1 na znacznym obszarze rozległym kraju. Jutro w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą przeważnie od 5 do 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk. I kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL Polskie Radio.pl. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza Twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Wybrane kiełbasy Peacock i Peacock Pure 30% taniej. Oraz duże czekolady Milka 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Już prawie 9 minut po 20. Zostań w domu z Trójką. No a w Trójce w tej chwili cóż by innego, jak nie propozycje właściwie poczekania listy przebojów przez tę najbliższą godzinę. takiej melodii. Nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Nocą do snu kołyszę dźwięk. Nikt nie oddycha obok mnie. Nocą przypiętej melodii słucham witając sen. Zobacz bledną włosy, garbię się, lecą krople. Giną łzy w ciemnym nurcie i striver, łzy to lustro, odbicie jest w nich krzywe. Myśli wyglądają dziwnie przez ich klisze, zimno w samotności, takie przenikliwe. Kiedy duchy wspomnień proszą przemilcz, milczę, nagle wpadam w ogień i jak Feniks krzyczę. Pytam czemu do mych błędów jest mi bliżej niż do treści, które byłem chętny przyrzec. Głosów, których mocnej chcę się pozbyć, czas nie trawi, nie są skłonne do erozji spadających kropel, aplos pamięć wzmocnił. Ja pękam jak tafla, to od ich eksplozji skaczę w ciemną toń, nie wytrzymuję torsji. Gdzieś tam echu modlitw udało się odbić, nie pamiętam dźwięków ani ich melodii. Tylko cisza, jak ta. Nocą do snu kołyszę dźwięk. Nikt nie oddycha obok mnie. Nocą do snu podwozisz mnie. Nie chciałem, teraz chcę. To Dawid Podsiadło. A teraz Wiola Myszkowska opowie nam, co w Trójce. Dzisiaj w Trójce. Po północy wraz z Elżbietą Korczyńską zapraszamy na wizytę w największych muzeach świata. Oczywiście będzie to podróż wirtualna, możliwa dzięki portalowi iSztuka i Fundacji Audiodeskrypcja. Jej celem jest ułatwienie dostępu do sztuki osobom, które całkowicie lub częściowo straciły wzrok. Po godzinie 4:00 kolejna podróż. W archiwalnej audycji Świat z lotu Drozda odwiedzimy Wyspy Owcze, Amerykę Północną i Afrykę Środkową. Przedstawicielka plemienia Navajo opowie o znaczeniu wody w jej kulturze, a pigmeje na wodzie zagrają. Kilka godzin muzyki zapewnią Grzegorz Hoffman i Mariusz Owczarek, a po godzinie 5:00 przypomnienie koncertu Gaby Kulki z kwietnia 2017 roku. Piosenki, które wykonała z repertuaru własnego i innych artystów, były związane z jej audycją Głowa, Serce, Baza. I jeszcze propozycja z anteny radiowej Dwójki. O 21:30 rozmowy po zmroku. Beata Kwiatkowska spotka się z Omarem Sy, francuskim aktorem, znanym m.in. z roli w filmie Nietykalni. Zapraszamy. A propos muzeów, pamiętam, że było takie muzeum w Londynie, które było muzeum filmu i telewizji. No i poszło do remontu i nie wróciło nigdy więcej, natomiast było naprawdę nieprawdopodobne. Zresztą ze szkołą mnie tam kiedyś nawet zabrano, żebym obejrzał to, co tam było. Szkoda, że takie miejsca znikają z mapy kulturalnej świata, nie tylko Polski swoją drogą. To Trójka, 14 minut po godzinie 20. Thank you. badyle, chaszcze, chabazie, opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka. Za hit, nie za hit, nie na kredyt, po waszemu na marne. Los teraz kostrzy, wiznanie i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh, po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami, zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. I banknotami niepodlewani, oh, oh, oh, oh. I banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. Oh, oh, oh, oh. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. Oh, oh, oh. Takie ładne utwory w poczekalni listy przebojów trójki Pablo Paweł. Mam nadzieję, że będzie już za tydzień wyżej w notowaniu. A za chwilę z sesji akustycznej Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Czasami tylko tego pragnę, tego szumu. trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko rajd wina człowieka się zamyka. Na miłe. Proszę bardzo, dzisiaj Piotr Baron grał piosenkę Kasi Kowalskiej sprzed lat. My troszkę nowszy utwór, który w propozycjach do listy przebojów trójki. Kasia wraz ze Stanisławem Sojką. Ja pamiętam kiedyś, dawno temu, dostałem pierwsze nagrania Kasi Kowalskiej. Grażyna Albert mówiła, jest taka w Solojówku zdolna dziewczyna, posłuchajcie, bo warto może się z nią zainteresować. I to właśnie była Kasia. I potem prowadziłem koncert zespołu Hej na Torwarze, tu obok nas, koło radia. Były balony nad sufitem powieszone. No i kiedy Kasia zaczęła śpiewać, balony zaczęły pękać. No i to było znaczące. Wiadomo było, że będzie to wielka gwiazda. We'll be right back.

Piotrek jest taki fajny artysta, Baranowski się nazywa. Robi fajny utwór i myślę, że tak o tej piątej nad ranem zabrzmią absolutnie zawodowo. No i po jakimś czasie Piotr Łodej mówi, wiesz co, ten dym to wchodzi jak trzeba. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść, cisza to tchórz. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżą na wznak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dokoła milion w ogniu flag, a my tak wrzuceni ślepo w jakiś cud. Czy zaufać mu? Czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skończył się, a dla innych zaczął. I oto opinie, co leżą na wznak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest czekalni listy przebojów trójki Julia Marcel. W tej chwili za 13 minut godzina 21 i czas na kawałek naprawdę świetnej literatury. Gdzież są te twoje szklane domy? Gdzież są te twoje szklane domy? Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Gościnnie w roli Seweryna Baryki wystąpi Wiesław Komasa. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Skądże by ten człowiek mógł śpiewać od tak dawna jego imię? Śpiewał je przecie znowu. Czaruś, czaruś, czaruś, czaruś, czaruś, czaruś, czaruś. Szklane domy, fragment szósty. Uśmiech niebiański. Uśmiech zaprawdę w niebo wzięcia leżał na jego ustach, nieokrytych cieniem i oświetlonych przez słońce. Były to usta ojca. Była to postać ojca w łachmanach tego przybłędy. Jeszcze Cezary stał na swym miejscu, jak wkopany w ziemię, gdy tamten podźwignął się ze swych kamieni i ociężale, nucąc swoje, powlókł w kierunku miejsca najmniej efektownego. Nim jednak znikł, obejrzał się na Cezarego i niepostrzeżonym ruchem głowy przywołał go w to właśnie miejsce. Cezary ruszył w kierunku kloaki. Gdy tylko skręcił za parkan, chwyciły go ręce ojcowskie. Teraz już nie było wątpliwości, to były ręce, oczy, usta, piersi ojcowskie. Dlaczego nie możemy być razem jawnie? Boję się. Tatarzy znali mnie tutaj. Wszyscy mnie znali. Mógłbym ją, który przez jaką zemstę wydać. Zabiliby mnie. A teraz nie chcę umierać. Za co by cię mieli zabijać? Czy to wiadomo? Za co teraz ludzi zabijają? Mama nie żyje, wyznał Cezary. Wiem. Byłeś na jej grobie? Byłem. Skąd wiesz, gdzie leży? Od Gruzina, od księdza. Jakżeś trafił do mnie? Trafiłem. Oczy jego zaszły ciężkimi łzami. Młody utulił go w ramionach. Gdzie się spotkamy? Spytał szybko Cezary. W nocy tu przyjdę. Będę czekał na tej pryzmie kamieni, gdzie zawsze. Warty w nocy chodzą dookoła koszar. Znam ja miejsce, gdzie warty chodzą. Niejedną tu już noc przeczekałem, myśląc, że przypadkiem wyjdziesz. Po północy wyjdę. Pójdziemy do mamy. Tędy polem pójdziemy. A skąd ty przychodzisz? Seweryn Baryka zakreślił ręką półkole ogarniające północny horyzont. Ale skąd? Pytał syn. Ze świata. Ale skąd? Z Rosji. Powiedzieli mi, żeś zginął. Po chwili Cezary zawył z radości, zawył jak pies. Nie zginąłeś. Nie zginąłeś, co za szczęście. I ty nie zginąłeś. A gdzieś ty był tak długo? Gdzieś był tata? W legionach. Daleko, daleko. W Polsce. Mama czekała, wyszeptał. Seweryn, nie mogąc mówić, wykonał znowu swój gest szeroki, pół horyzontu obejmujący. Coś wyjąkał niezrozumiałego, co ledwie można było pojąć. Teraz już w nogi, chcesz? O, chcę, ale razem z tobą. To razem ze mną. No. Objęli się jeszcze raz ramionami żelaznymi. Ktoś szedł, więc Cezary ociężale powrócił do swej łopaty. Późną jesienią, zanim rozpoczęły się ruchy wojsk sowieckich na południe, Seweryn i Cezary Barykowie gotowali się do opuszczenia Baku. Żegnali się z żoną jednego, a matką drugiego, śpiącą w ziemi. Gromadzili fundusze, zarabiając czym się tylko dało i jak tylko było można. Z trudem oporządzili się jako tako. Gromadzili grosz nieodzowny na bilety. Seweryn dążył do walizki i opowiadał o niej synowi istne cuda. Sławna walizka, z którą był wyruszył na wojnę. Przepyszna skóra, przedwojenna, wspaniałe okucia, monogram. Pasy spinające i madła skręconego rzemienia, przegródki i skrytki wewnętrzne. Towarzyszka tylu wypraw wojennych została w Moskwie. U pewnego rodaka, przyjaciela emisariusza politycznego z Polski, Bogusława Jastruna. Czeka tam na przybycie obydwu. Skarby są wewnątrz tej walizki. Wyprana i wyprasowana bielizna, cienka, grubsza i wełniana. Chustki do nosa, skarpetki, kołnierze, mankiety, krawaty. Jest tam flanela, wata, przyjaciel wojenny, termos, jest aspiryna, antypiryna, jodyna, terpentyna. Jest pewien doskonały, niezawodny środek na ciężkie męki serca. Gdzież to nie wędrowała ta płaska, ręczna walizeczka? W jakichże to opresjach wspomagała po setki razy? Wyruszyli w zimie na statku zdążającym do Caracyna jako dwaj robotnicy, którzy pracowali w kopalniach nafty, a teraz wskutek przewrotów i zawieszenia robót wracają do siebie, do Moskwy. Mieli fałszywe paszporty, wydane im przez pewne czynniki sprzyjające sprawie ich powrotu. Polszczyzna Cezarego była nieco zawiana rosyjskim nalotem, lecz mimo to dobra i gładka. Mówił tym językiem chętnie, żeby ojcu sprawić przyjemność. Niejednokrotnie w ciągu długich rozmów Cezary zapytywał ojca, co z nimi będzie potem. Rozumiał, że jadą teraz do walizki, ale potem? Rozumiał, że zobaczą rewolucję w jej samym sednie, u źródła, w gnieździe władzy, ale co potem? Co będzie z nami? Dokąd się udamy? Do Polski, odpowiadał Seweryn. Po co? Stary długo odkładał odpowiedź. Dlatego do Polski, że tam się zaczęła nowa cywilizacja. Jakaż to? Ano, posłuchaj jaka. Słucham. Narodził się był w Polsce człowiek jeden, a nazywa się tak samo jak my obaj. Baryka. Człowiek genialny. Co znowu? Nic mi nigdy o tym nie mówiłeś. Cóż to za jeden? Krewny? A właśnie, że tak. Tak się nazywa. Baryka. Ja ci wielu rzeczy o sobie nie mówiłem, bom ja się teraz bardzo zmienił i nie chciałbym cię sobą drażnić. Innego znałeś ojca w dzieciństwie, a innego widzisz teraz. Taki to los. Za pobytu w kraju, na wojnie i w legionach do gruntu się zmieniłem, jakby kto moją duszę na nicę wywrócił. Ale nie o tym teraz mowa. Cóż ten Baryka? Człowiek ten już za pobytu w szkołach zdradzał zdolności niesłychane, zwłaszcza w dziedzinie matematyki. Ale gdy skończył szkołę średnią, gimnazjum, poszedł na medycynę. To i mnie tatko zawsze podsuwał medycynę, gdym jeszcze był sztubakiem w trzeciej klasie. Tak, pragnąłem, żebyś został lekarzem, ale nie udało się. Wojna, rozruch rewolucyjny. Rozruch rewolucyjny, rozjątrzył się Cezary. No, niech tam będzie jak chcesz. Nazwajmy to najbardziej głośnymi tytułami. Tamten człowiek ukończył medycynę i zaczął nawet praktykę, a miał ci jakieś niesłychane własne środki lecznicze. No, ale o tym potem. Wszystko trzeba po kolei powiedzieć. Najprzód, co najważniejsze. Otóż ten Baryka rzucił, wyobraź sobie, medycynę i wszelkie wynalazki swoje w tej dziedzinie. Wyjechał z Warszawy. A, to w tej jakiejś Warszawie. Z rozczarowaniem szepnął Młokos. W Warszawie. Jaśmina Polak oraz Bartosz Bielenia czytają fragmenty powieści z 1924 roku. Gościnnie w roli Seweryna Baryki występuje profesor Wiesław Komasa. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50 Barbara Marcinik. Zapraszam. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy